Yemek adabı ile ilgili son babımız. Cevazu şurbi min cemi'il evani et-tahira gayra zehebi vel fudda. Gümüş ve altın kaplar hariç temiz olan her şeyden yenilip içilmesi. Ve cevazu ker ve huve şurbil fem minen nehri ve gayrihi. Yani insanın kafasıyla, ağzıyla nehirden, musluktan, çeşmeden ne yapması? Ağzından su içmesinin cevazı babı. Gayri inain ve la yed. Yani eli kullanmadan, bakın İmam-ı Nevi kaç yıl önce bahsediyor bu hükümden. Ve tahrim istimal ina'i zehebi vel fıdda fi şurbi vel ekli ve tahareti ve sairi vucuhul istimal. Yemek pişirmede, yemek yemede ve buna benzer hususlarda altın ve gümüşü kullanmanın caiz olmadığı, bunun haram olduğu bab. Evet. İlk hadis Enes radıyallahu anh. Diyor ki hadarati salah feqame men qame men kana qariba ad-dar ila ahlihi ve baqiya qaumun fa utiya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi mihdabin min hijaratin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taştan birine getiriliyor kap abdest alması için. Fe sagura al-mihdabu an yabsuta fihi kaffahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kabın içinden abdest alması, elini sokması, avucunu sokması zor. Küçük. Avucu sığmıyor. فَتَوَضَّعَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu küçük kaptan abdest alıyor. Ardından bu küçük kaptan 80 tane kişi ne yapıyor? Abdest alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketi arkadaşlar. Tabi burada İmam-ı Nevi neyin cevazını gösteriyor bize? İlla yani kullanılan kabın bir madenden olması yahut da bir şeyden olmasına gerek yok. Taş da olabilir. Değil mi? Önemli olan ne olmaması? Altın ve gümüş olmaması. Altın ve gümüş olmaması. Evet. İkinci hadis Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من تور من صفر فتوضأ. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme pirinçten nahas diyor ilim ehli pirinçten yani altın olmayan bir maden. Düğüne getirildi. Bakırdan, pardon nahas. Bakırdan bir kap getirildi. Bir bardak getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı? Bundan abdest aldı. Demek ki illet altın ile gümüşle alakalı. Altın ile gümüşle alakalı. Evet. Cabir radıyallahu anh rivayetini getirmiş. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dekhala ala raculin minel ansar ve ma'ahu sahibun lehu. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in kâne endeke ma'un bâte hâzî leylete fî şennetin ve illâ kera'nâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensardan bir adamın yanına gidiyor. Bu adamın yanında da misafir var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ev sahibine, dar sahibine diyor tulumda suyun var mı? Tulum. Buradan da ilim ehli diyor ki tulumda su istemesinin sebebi soğuk su içme arzusu. Akşamdan beklerse gölgede ne olur? Su soğuk olur. Diyorlar ki su soğuk olarak da ne yapılabilir? İçilebilir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam soğuk suyun var mı? Yoksa ne yapalım diyor biz. Doğal tabi sudan ağzımızla içelim. Yani ya tulumu getir, tulumdan ne yapalım? Soğuk soğuk içelim. Yoksa çeşmeden, ırmaktan, nehirden ne yapalım? İçelim diyor. Dördüncü hadis, Huzeyfe radıyallahu anh قال اِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ نَهَانَ عَنِ الْحَرِيرِ وَالْدِّيبَاجِ وَالْشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ipekten ve atlastan, yani ipekten üretilen kumaştan giymemizi yasakladı, nehyetti. Kimler için bu yasak? Erkekler için. Ve şurbi fi aniyeti zehebi vel fıdda. Altın ve gümüş kaplardan içmemizi ne yaptı diyor? Yasakladı. Ve kâle hiye lehum fid dunya ve hiye lekum fil âkira. Bakın illetini açıklıyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki bunlar altın ve gümüşten olan kaplar Lehum fid dünya. Kafirlerin dünyada kafirleridir. Kafirler içebilirler. Bir rivayette biliyorsunuz. Dünya müminin neyidir? Hapisidir. Sicnul mümin. Ne demek sicin? Yani hapis. Hapis ne demek? Her şey yasak kardeşim. Ailemle telefonla konuşacağım, yasak. Biraz gideyim marketten yarım kilo üzüm alayım, yasak. Değil mi? Bir yarım saat izin verin, şehir içine çıkayım geleyim, yasak. Dünya müminin neyidir arkadaşlar? Sicni. Hapsi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu altın ve gümüşten kaplar içinde yiyip içmek kafirler içindir dünyada. وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ Bunlardan içmek, yemek ise ahirette sizedir. Sizin için tahsil. Cennette, altından taslarda, değil mi? Allah bize nasip ederse içeceğiz. Allah bizlere bunu nasip eylesin. Evet, son hadis bu baptaki. Ummu Seleme radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال اَلَّذِي يَشَبُ فِي آنِيَةِ الْفُضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا cehennem. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim gümüş bir kaptan içerse midesine diyor ne yapmış olur? Cehennem ateşinden bir ateş doldurmuş olur. Yani bunun azabını o şekilde çeker. Ya benim param var ben içerim diyemezsin arkadaşlar. Bundan içen karnına ateşten, cehennemden bir ateş doldurmuştur diyor. Bir rivayette men şerebe fi ina'in min zahab ev fidda fe innema yucercir fi batnihi nara naran min cehennem. Bir rivayette de kim altın ve gümüşten içerse diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Hem altın hem gümüş yemek içme olarak ne yapılmaz? Kullanılmaz ama bu dünyada. Peki kap aslı itibariyle gümüş değil, aslı itibariyle altın değil ama gümüşle kaplanmış, altınla kaplanmış. Bundan yiyip içmenin hükmü nedir? Muhammed bin Salih el-Hüseymin rahimahullah diyor ki bu da caiz değildir. Bu da saf altın hükmün nedir? Yani ben bunu kardeşim altınla kaplattım. Asıl itibariyle altın değil, kaplamadır. Ben bununla içmek istiyorum diyen insanlara da ilim ehli diyor ki hayır bu da aynı hükümdedir. Evet. Bununla yetinelim. Kitab-ül Libas'a geçecektik. Yani giyinme adabı. Bu çok önemli bir konu. Yani Müslümanlar bugün öyle bir hal aldılar ki kadınıyla erkeğiyle kılığı kıyafet olarak şekil itibariyle baktığınız zaman artık batılı bir adamdan, Hristiyan bir adamdan ne yapamıyorsun? Veyahut da Çinli putperest bir adamdan ayıramıyorsun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını gördüğü zaman paçaları uzunsa kaldır diyor. Müslümanın diyor izarı, elbisesinin diyor paçası nereye kadardır? İlâ ensâfi sâkî, ilâ ensâfi sâkî. Baldırının ortasına kadardır. Nereye kadar en aşağıdan ise ayak bileğinin hizasına kadar. Bu iki arada elbise sünnet. Abla İbn-i Ömer'e kaldır diyor. Yani Müslümanlar bugün televizyon aracılığıyla, medya aracılığıyla, basın aracılığıyla, sokakta görmüş oldukları insanlar aracılığıyla sürekli etkilenerek öyle bir hal aldılar ki az önce ifade ettiğimiz gibi. Yani batılı bir ülkede yaşasak birçok Müslümana yanından geçerken selam vermeden geçeriz. Niye? Çünkü Yahudi ve Hristiyan'a yahut ne yapılmaz? Selamla başlanılmaz, selam verilmez. Değil mi? Müslümana selamla başlarsın. Ama sen şimdi adamın tipini görüyorsun, şeklini görüyorsun, sakallar yok. Pantolon, aynı kafirlerin giydiği pantolon. Hatta iş öyle bir hal aldı ki camiye gidiyorsun. Adam önünde secde ediyor. Adamın kalçası açık. Beli açık. O şekilde insanlar namaz kılıyor. Değil mi? Caminin içinde. Ama camiye girerken hala ne yazısını okuyorsunuz? Camiye çorapsız gelmeyin. Yani insanların namazı batıl oluyor. Secdeye, rukiye giderken belleri açılmış. Halde namaz kılıyorlar. Bizler neye kafayı takmışız? Camiye çıplak ayakla gelmeyin. Mantar oluyor. Değil mi? Hallar ıslanıyor. Kötü kokuya sebep oluyor filan falan. İşte şeytan bizlere nasıl oynuyor görüyor musunuz arkadaşlar? Yani Müslüman kendini dış görünüşüyle de ne yapacak? Belli edecek. Böyle 3 kilometre uzaktan, 5 kilometre uzaktan bakıldığı zaman diyeceksin, vay be Müslüman geliyor. Selefi geliyor. Ehl-i sünnet vel cemaat geliyor. Paçalara bakacaksın maşallah. Pantolona bakacaksın maşallah. Sakallara bakacaksın maşallah. Değil mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde terbiye etmiş, bu şekilde eğitmiş ashabını. Bizler de ne yapacağız? Kendimizi, çevremizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, hanımımızı bu şekilde terbiye edeceğiz. Yani inanın arkadaşlar, yani insan İslami eğitimle, Kur'an ve sünnetle öyle hale gelir ki parmağının, kadınsa parmağının ucunun gözükmesine tahammül edemez. Değil mi? Tahammül edemez. Ama İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten uzak kalırsa ne hale gelir? Çırılçıplaktır. Haya kalmamıştır. Kendini dünyanın en örtülü insanı zanneder. Dünyanın en örtülü insanı zanneder. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ya, Müslümanın diyor izarı, elbisesi nereye kadardır? Ayak bileğine kadardır. Bunu duyan sahabe ne diyor? Ummu Seleme zannedersem. Ey Allah'ın Resulü diyor. O zaman diyor bacaklarımız gözükür. Ayaklarımız gözükür yani. Kadına bakın. Her taraf örtülü kapalı, ayaklarımız gözükür diyor. O zaman diyor yurhine şibran. Bir karış diyor ne yapın? Uzatın. Yine gözükür yani. O zaman diyor ne yapın? Yurhine zira'an. Bir arşın uzatın. Elbiseleriniz. Şimdi günün insanları ise, kadınları ise neyi arıyor, neyi istiyor? Yani elbisemiz kirlenir. Yere değer. Öyle olur. Böyle olur. Veyahut da insanlar bakıyorsunuz ki çırılçıplak geliyor ama hayal kalmamış. Bu libas ahkamı, elbise ahkamı, kılık kıyafet ahkamı önemli bir ahkam. Batıya yaklaştıkça insanlar bu konuda taviz veriyor arkadaşlar. Şimdi gidin Pakistan'a. Geçen bizim oturduğumuz yerde, Kayaşehir'de gördüm. Pakistan'dan gelmişler adamlar. Normal bildiğiniz vatandaşlar. Hanefi mezhebine göre ellerini kulak memelerine koyuyorlar. Böyle namaz kılıyorlar. Ama adamların kıyafetlerine bakın. 7-8 tane gördüm. Hepsinin paçaları kısacık. Yani paçaları kısaltmak için selef olmaya gerek yok arkadaşlar yani. Ne demek selef olmaya gerek yok? Yani bu diğer mezheplerde de var yani. Ama bugün ben selefiyim deyip, ben Kur'an ve sünnete tabiyim deyip paçaları yerde sürünen erkek arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Yani bu bir kusur, bu bir noksanlık. Kalplerin hastalığı, kalplerin zayıflığı. Yani sakalından taviz vermeyen bir insanın paçasından da ne yapmaması lazım? Taviz vermemesi lazım. Şeyh Albani'nin rahimahullah'ın bu Hazreti Ebubekir kıssası var. Onunla alakalı güzel bir şeyi var. Sözü var. Uzun bir sözü var. Onu sizlere nakledecektik ama bugün uzun oldu. Bir dahaki derse bu Ebubekir radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhisselatü vesselamın yanına gelip elbisesini böyle toparlaya gelmesi var. Ebubekir zayıf bir insan. Rivayetlerde geliyor. Nahif bir insan. Tabi açlık var o zamanlar. Yani Allah imtihan etmiş. İnsanlar bir de mallarını, mülklerini, canlarını Allah yolunda harcamışlar. Bizim gibi böyle maşallah etli butlu değiller. Bu da ahir zamanın alameti. Ebubekir radıyallahu anh'unun elbise düşüyor, izar düşüyor. topladıkça düşüyor. Rivayette öyle diyor. Bunu gören Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen diyor bunu hıyala ile, kibirle yapanlardan değilsin. Şimdi bunu alıp insanlar nereye kullanıyor? Diyor ki bak işte caizmiş. Şeyh Albani'nin özetle verdiği cevabı size nakledeyim. Diyor ki Şeyh Albani Rahimahullah. Ebu Bekir'in diyor kıyafeti, Ebu Bekir'in izarı kesim olarak günümüzün ifadesiyle terziye verilen kesim olarak kısa, paça üstünde. Ama zayıf olduğu için bu ne oluyor? Düşüyor. Ve Ebu Bekir düşmemesi için sürekli ne yapıyor bununla? Uğraşıyor. Resulullah da bunu görüyor ki sen bunu bu şekilde yapanlardan değilsin. Evet sen pantolonunu, izarını terziye gidip de bileğin altında diktirenlerden değilsin. Senin pantolonunun, izarının paçası bileğinin üstünde. Ama sen buna rağmen ne yapıyorsun? Zayıflamışsın. Elbisen yere düşüyor. Sen de toplamaya çalışıyorsun. Bununla mücadele ediyorsun diyor. Hatta Şeyh Albani'nin döneminde o dönemlerde o 1970'lerde zannedersem Charleston diyorlar. Charleston mu diyor? Ne diyor o şey paçalara? İspanyol paçaya. Şeyh Albani da Charleston diyor burada. Hele diyor o paçaları yiyenler var diyor. Bunda diyor tamamen diyor yerlere sürtülüyor. Müslümanların içinde diyor böyle paçalı yiyen insanlar görüyoruz camide diyor. Paçalar diyor bu kadar geniş ama diyor pantolonun diyor üst tarafı, kalça tarafı daptar sarmış. Rukiye gittiği zaman, secdeye gittiği zaman diyor bütün avreti ortada diyor. Bu ne acayip bir durum. Yani şimdi hepiniz gülüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani öyle bir zaman gelmiş ki Müslümanların başına paçalar böyle bol, kalçalar dar. Şimdi gülüyoruz ya, yarın öbür gün bu giydiğimiz dar pantolonlara da güleceğiz. Biz Allah Allah ya bunları nasıl giydirmişler bize? Jeans diyorlar, kot diyorlar, bir şey diyorlar. Değil mi? Daracık böyle tight gibi pantolonları giydirmişler. Bunlar da 30-40 yıl sonra belki de çok komik gelecek. Bu konuda inşallah hassas davranalım. Yani bunlarla alakalı seleften, sahabeden ilginç rivayetler var. Hazreti Ömer'in ölüm döşeğinde bu konuyla alakalı emri bil marufu var. Ölüm döşeğinde yarhamukallah uzanmış. Ölüm döşeğinde ağzından süt veriyorlar. Karnından hançerlendiği yerden içtiği süt çıkıyor böyle. Yatakta o durumda. Bir genç geliyor yanına. Hazreti Ömer'in konuşmaya takati dahi yok. Kafasını sallıyor. O genç bir şeyler söylüyor. O da kafasını sallıyor. Ondan sonra genç çıkarken bakıyor ki Ömer radıyallahu anh gencin paçalar uzun. Genci geri çağırtıyor. Çağırma diyor. Elbisesini ne yaptırıyor? Paçalarını kaldırtıyor. Yani ölüm döşeğinde müminlerin emiri can havlinde ölümü yaşayacak. Canını teslim edecek. Acı çekiyor. Ne yapıyor? Emri bil maruf. Bugün evimizde, bugün çevremizde, sağımızda, solumuzda bizler paçaları uzun insanları görmemize rağmen kendi çocuğumuza, değil mi? Kendi babamıza, kendi arkadaşımıza dahi bunun tebliğini, emri bil marufunu ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz. Ya adam ölüm döşeğinde. Ölüm döşeğinde can veriyor ama bunun emri bil marufunu yapıyor. Neden? Çünkü Resulullah'tan bunu gördü. Yolda yürürken Aleyhisselatü Vesselam çağırıyor, gel diyor. Niye paçaların uzun diyor. Allah Teala bizlere bu sünneti tatbik edenlerden eylesin. Tabii yani sünnet derken daha geniş manada söylüyorum. Sünnet peygamberin yolu. Yoksa yani erkeğin paçalarını kısaltması farz. Uzatması ise haram. Haram. Bu sünneti bizlere yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Allah nasip ederse Kitab-ı Libas elbiseler bahsine Ramazan'dan sonra cumartesi günleri devam edeceğiz.